ठीक। उसके बाद उन्होंने सवाल किया, लोग कहते हैं कि अगर बैंक में जॉब करना हराम है तो अकाउंट खोलना भी हराम है, हम किस तरह समझाएं। देखिए ये बात बहुत कॉमन है, मुझसे भी लोग सवाल करते हैं कि बैंक में जॉब हराम है, अगर मैं हाँ कह दूं तो कभी सामने तो नहीं कि बाद में बोलते हैं इनके अकाउंट दो कितने बैंक में और हमको बोल रहे बैंक में जॉब करना हराम है। देखिए कुछ चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, ठीक, कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा। समझ लीजिए, एक चीज़ के बगैर अगर मेरा कोई चारा ही नहीं है, एक चीज़ के बगैर मेरा कोई चारा ही नहीं, ज़िंदगी में जी ही नहीं सकता हूँ, उसके बगैर मेरे मामला हो ही नहीं सकते हैं, अगर उस काम को मैं मजबूरन करूं तो क्या उस मजबूरी के जवाब को आप हलाल मान लेंगे, उस मजबूरी के जवाब को हलाल मान लेंगे? तो बैंक में जॉब करना हराम है लेकिन बैंक में अकाउंट खोलना मजबूरी है, दोनों को समझना पड़ेगा आपको और हमको। इसलिए कि अगर समझ लीजिए आज के दौर में पैसे को और पैसा फाइनेंस दुनिया में, इकोनॉमी जो होती है दुनिया में, ज़िंदगी के अल्लाह ने कायम मुकाम बनाई है, ये ज़िंदगी इसके बगैर मुहाल है सोचना पैसा नहीं और ज़िंदगी। अब समझ लीजिए मुझे अपना यहाँ का पैसा कहीं भेजना है तिजारत के लिए, कैसे भेजूँ बताइए? आप ले जाएंगे अपने जेब में लगा के पैसे को मेरे, हो 10-20 लाख रुपया, कैसे भेजूँगा? अकाउंट ट्रांसफ़र ही होगा, जाहिर सी बात है ना। जब अकाउंट ट्रांसफ़र की बात आएंगी तो बैंक्स की ज़रूरत है। अब ये अलग बात है कि हमारे पास सूदी बैंकिंग का निज़ाम है, इस्लामिक बैंकिंग होता तो अलग बात, हम मजबूर हैं। तो इस मजबूरी के मेरे अमल को आप अपने जॉब पर जवाब कैसे ले रहे कि आपकी जॉब हलाल है? ये तो मजबूरी में हम अकाउंट खोल रहे हैं, खुशी से थोड़ी खोल रहे कि इस्लामिक बैंक है उसके बाद भी खुश हो रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा सूदी बैंकों में खोलने में, हम मजबूर हैं। इसके बगैर ट्रांसफ़र ऑफ मनी नहीं हो सकता है, इसके बगैर जो हमारे बिजनेस की गारंटीज नहीं लेती, जैसा गवर्नमेंट की कोई स्कीम आपको फ़ायदा उठाना, गवर्नमेंट बोलती है हम गारंटी लाइए और गारंटी बैंक की चाहिए हमको और गारंटी हम नहीं मानते, क्योंकि उनके नज़दीक वही इंस्टीट्यूशन है जो पैसा दे सकता, अगर ये आदमी डुबा दे तो वो देगा, बीजी जिसको बोलते बैंक गारंटीज क्या करेंगे बताइए। तो देखिए अकाउंट खोलना एक मजबूरी की सूरत है और जॉब करना मजबूरी की सूरत नहीं है। हाँ कोई कहे कि भाई हमारे पास पूरे औरंगाबाद में सिर्फ बैंक और बैंक और बैंक ही शहर है, औरंगाबाद का रहने वाला कहाँ जाए, तो फिर बोला जा सकता है, सोचा जा सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हालात नहीं है कई जॉब्स हैं। तो बहरहाल बैंकिंग की जॉब दुरुस्त नहीं है, अकाउंट खोलना बैंक में मजबूरी है। तो मजबूरी के फतवे को आप हलाल और जवाब पे ना ले लें कि हर चीज़ हलाल, अगर कोई मजबूरन फतवा दे, मजबूरन कोई काम करे तो आप उसको हमेशा के लिए हलाल थोड़ी समझेंगे, उस वक्त के लिए सिर्फ वो हलाल होता है, हमेशा के लिए नहीं। तो अकाउंट खोलना मजबूरी है, जॉब करना मजबूरी अगर है, इंसान मर रहा है और खाने को कुछ नहीं है इसके अलावा कि वो बैंक में जाए, तो उतनी जॉब करने की इजाज़त उलमा देते जितना सिर्फ खाने को और उसके बाद क्विट करके फ़ौरन जाना है, ठीक है, तो वो मजबूरी की सूरत है। लेकिन अकाउंट खोलना तो बहरहाल इसके अलावा मैं समझता हूँ आज पैसे के ट्रांसफ़र का कोई चारा ही नहीं है, तो लिहाजा और मेरे पास पैसा क्या जेब में लेके घूमूंगा मैं, आज क्या करूँगा? बहरहाल ये मजबूरियाँ हैं, तो अब मजबूरियों को जो है किसी काम के हलाल होने का जवाब ना ले लें। किसी ने सवाल किया पिछले मरतबा जो